أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'du, të gjitha falëndërimët dhe mirënjohjet absolute i takojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu, Zotit të botrave, kryusit të gjithsis, përshëndetjet, mëshira, bekimet e Zotit, qofshin bi më të mirën dhe zotrijun e pengamërve, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, bi shokët e ti besnikën, bi familën ti të ndarshme, dhe bi gjithë besimtarët e se të ndjekë rrugën e ti me të mirë, dherën e ditën e kiameti. Sonë të me lejën Allahu Gjelle wa ala, do të ndajmë disa qaste nga jeta jonë, duke u ndalë me një jetëshkrim dhe një biografi, një historik, të një djetari, të një këllosit të dijes, të një besimtari të devotshëm, të një nxënës të dijes nga gjeneratat dhe brezat e para të muslimanve. Për të mos ta bo zinxhirin e tefsirit dhe komentimit të Kur'anit, ndoshta për dikan në veritës apo shkaktu si lodhjes dhe plogështis, andaj një ligjerat dhe të veqojmë bi tefsirin dhe fjarën e Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe një ligjerat tjetër dhe të veqojmë në zingjirin e jeçkrimeve dhe historikut të djetarve të muslimanve nga gjeneratat e para. Sonte e kam zgjedh një personalitet i cili është i veçant në besimin e ti, devotshmërin e ti, qëndrushmërin e ti, zelin e ti për të kërku dije dhe për të zbatu ata dhe për të komuniku ata në formën matë mirë të këtë tjerët, dhe i cili ka qenë viktim e një zulumqari për i zulumqarve të historikus. Është fjala për nxansin më të dalluar të djalit të migjës pejgamberit sallallahu aleyhi sallem të Abdullah ibn Abbasit. Djali migjës pejgamberit alayhi salatu vesselam, shkolla e të cilit është qenë, ka qenë njohur në atë kohë dhe ka ndalë prej asaj shkolle nxënësa të dijes të shumt, madje edhe 14 hebët kthehen në Zanafil tek një prej shkollave të sahabeve, siç është Abdullah ibn Mesudi, Ebu Huraira, Abdullah ibn Abbasi, Ebu Said al-Khudri, Aisha radhiyallahu anha, ekstremerat prej muftive dhe transmituzve të dijes të mdhej, shkollat e muslimanve zanafilën e kanë të këta njërës të mdhej. Prej nxënësave më daluar me pajtimin e krejt shkruesve dhe regjistruesve të historisë është ky personaliteti cili është sonte me neve, Said ibn Jubair. Said ibn Jubair është nxënësi më i daluar i Abdullah ibn Abbasit dhe nxënësi i cili e ka përhap dijen e tij. Emri ti Said ibn Jubair ibn Hisham ka qenë nga Habeshia, e cila na e përkthejmë Etiopia, pra një vend prej vendeve ku kam bizotrue aty lëkura dhe njerëzit me ngjyrë të zez, dhe në përgjithsi gjatë historikut në munges të islamit dhe në munges të fjalës Allahu Gjellu Ale të dërguarve, këta njerëz janë trajtue si të nënqmuar dhe të përbuzur, si që është zakon njerëzit me indahe klasat dhe kategorit e njerëzve në diçka e cila nuk është bazament. Andë ka thënë Allahu Tebareke wa Teala, in ekramekum inda Allahi et kakum më i devotshmi, më i ngriturit e Allahu është më i devotshmi për juve, nga mesi i njerëzve. Andaj është prej një klasë të njerëzve që në historik kanë qenë të nënçmuar, mirë po me ardhën e islamit Allahu te bareke ve teala i ka klasifikuar njerëzit ashtu siç meritojnë të klasifikohen. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la farqa baina arabiyyin wala a'jami illa bit-taqwa. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, nuk ka dallim në mes arabit dhe jo arabit, përveç me dëvëtshmëri, përveç se me dëvëtshmëri. Said ibn Jubair është etiopian. Ka qenë njeri i cili ka mbizotru tek aj ngjyra e zezë. Ka qenë me flokë kaqurrela. Dhe ka qenë jo i pashëm, nga se të zit është e njohur që njerëzit ka një lloj neverie e cila nuk duhet me qenë, mirë po gjithmonë njerëzit e kanë pas këtë tabia dhe këtë karakteristikë. Said ibn Jubairi është prej atyre njerëzve të cilët janë përkatësuar tek arabët me mitësim dhe ajo e cila është e njohur në gjuhën arabe wala'en. Wala'en çka është? Kur njeriu është rob dhe s'ka familje. Sigur që e cekën të Hasan al-Basriu. Hasan al-Basriu s'ka pas familje. Dhe ku është përkatësue? Është përkatësue tek familja e nanës e besimtarve, të një familje prej familjeve të arabve, për t'ju ditë se ky e mbron dikush dhe ka garancë dikan e kështu me radhë. Andaj shumë prej robve, të cilat janë zonë për lufta, apo e kanë pranuar Islamin dhe nuk i është ditë familja, ata janë ngërthyer nga një prej fisëve të mëdhoja dhe janë njoft nëpërmjet atij fisit. Dhe janë njoft nëpërmjet atij fisit. Andaj Said ibn Jubairi është etiopian i njohur me një familje prej familjeve e cila quhet El-Walibiyye prej fisëve të arabëve. Thot Imam Dhahabiu, El Imam al-Hafidh Said ibn Jubairi është imam. Hafidh, nxënës dhe memorizues i haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. El Mufassir al-Muqri, mufassir i madh, komentues i madh i Kur'anit Allahu xhallahu ala, dhe ja u ka lexuar njerëzve Kur'anin, kiraetët. Pra ka qenë nxënës. Andaj do ta shohmë se kur kanë folë për nxënësat e Abdullah ibn Abbasit, çdo njëri është dallu ose me halalin, ose me fikun, ose me hadithin, ose me haxhin, ose me historien. Kur kanë ardhur te Said ibn Jubair, ka thonë ki mledh krejt dhe i nxën krejt dijet. Andaj thotë Imam Dhahabiu, Hafidh i ka njoft hadithet përmendsh, i ka ditë qiraetet, leximet e Kur'anit. Edeni qiraetet e Kur'anit nga se fjala Allahu xhallahu ala lexohet në disa forma të ndryshme në varësi prej divergjencës dhe dallimeve që ai kanë dialektet mrena gjuhës arabe. Pastaj ka qenë mufessir dhe ka qenë komentues i fjalës Allahut dhe thot Imam Dhahabiu wa huwa shahidun, dhe është gjithashtu shahid. Pse? Nga se e ka vrar një zullumqar për zullumqarëve të historikut, adha është Haxhaj ibn Yusuf al-Thaqafi, që të shohmi muhabetin fund para vdekjes, në prag të vdekjes, bisedën dhe polemikën mes Haxhajit dhe Said ibn Jubair radhiyallahu wa rahimahullahu ta'ala. Thot Imam al-Dhahabiu, rawa an ibn Abbas wa qara'a wa jawad, thot ka lexue dhe është ul për para Ibni Abbasit, djali miqës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka transmetu prej ti, ka transmetu fjal nga Ibni Abbasit dhe dije, dhe nga Abdullah Ibni Mughaffel, sahabi pejgamberit alaihi salatu wasalam, dhe nga Aisha radhiyallahu anha, wa Adi Ibn Hatim, shoki pejgamberit alaihi salatu wasalam, wa Abi Musa al-Ash'ari fi Sunan an-Nasa'i, në Sunenin e Nesaiut, dhe nga Ebi Hurejra, dhe nga Ebi Mes'ud el-Bedri, dhe nga Ibni Zubejri, dhe nga Abdillah Ibni Umar radhiyallahu anhum, dhe nga Dahaku Ibnu Qajs, dhe nga Enesi, dhe nga Ebi Said el-Khudri. Ka trasmetu dhe ka pi uj dhe është rrit dhe është gatue në durt e një numrit të madh të shokve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, në mesin e tyre edhe bashkëshortja pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra Said ibn Jubairi ka marrë dijen nga kjo klasë e lartë e të devotshme prej sahabeve dhe ka transmetuar prej tabiinve, siç është Ebi Abdulrahman es-Sulemi, njëri prej më të mëdhejve të tabiinve pas Saidit. Pas Saidit. Ndërsa ata të cilët kanë transmetuar prej Said ibn Jubairit, sa për dobi, nga Said ibn Jubairi ka transmetuar Imam Bukhariu, Imam Muslimi, Imam Ebu Dawudi, Imam Nesaiu, këto librat e mdoja të hadithit janë brenda zinxhirit e kanë Said ibn Jubairin. Said ibn e Gjubejr. Kush ka mor dije prej këtina, nëse ndalim i përmend emrat, në shkon dërësit të i përmend emrat, e atyre të cilët kanë transmitu dije prej Said ibn e Gjubejrit. Dërsa këtu e përsëris, se prej dobive të mësimit, të jetëshkrimeve dhe biografive të dietarëve, është kuptimi i ajetit Sirata alladhina an'amta alayhim, të cilin do ta vazhdojnë të shtunën e ardhme me lejen e Allahu xhalla xhalaluhu, ku përmendëm se një prej kuptimeve të atij ajeti është njohja e atyre të cilët kanë ecë në këtë rrugë. Pra, nëse dikush do me perceptu rrugën e drejtë, ajo nuk është abstrakte e cila s'ka mundësi mu prek. Po ajo njifët me ata të cilët kanë ecë në këtë rrugë. Prej tyre minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin. Ka thënë Allahu xhallahu ala, kush janë këta? Pejgamberët, besnikët, dëshmorët dhe të devotshmit. Prej tyre Said ibn Jubair i ka mbledh të gjitha. Min as-siddiqia, prej besnikërisë. Do ta shohim këtë besnikëri përpara Haxhaxhit. Kur dalë përpara Haxhaxhit, do ta shohim çfarë besnikërie, çfarë fjalë, çfarë guximi dhe qëfar qëndrushmërije, rahimahullahu ta'ala, dhe prej dëvoqëmëri, salihije dhe shuhede, shahid, nga se është vra dhe i ka dalë koka nga Haxhaxh ibn Jusuf. Andaj, prej ti kanë murdije deri sa Abdullah ibn Abbasi, djali mijës pejgamberit alayhi salatu ve salam, kër e ka vizitu Kufën, nga se ka qëndru në Kufë, Saidi, në qytet prej qyteteve të Irakut dhe ka ndru jetë në Wasit në mes Basrës dhe Kufës, ku ka qenë Haxhaxhi aty guvernator. Abdullah ibn Abbasi kërë ka vizitu Kufën edhe kanë fillu me pyt Abdullah ibn Abbasin pytje, ka ardhë shoki pejgamberit dhe gjali mijës ti alayhi salatu ve selam. Abdullah ibn Abbasi ka thonë, e te steftuni u e fikum ibn Ummit Dehme, ka thënë, a mbani pytje muë, në fe, a në mesin e juve është i birit të nanës së Zez, Said ibn Jubair. Pra, a mbani mu pytje, a në mesin e juve e kini, Saidin, e ka madhru Abdullah ibn Abbasi, dhe eri sa dhe në mëzlis kur ka qenë, i ka thënë Abdullah ibn Abbasi, fol, Said. Fol Said, është ngushtu Saidi, qysh me fol për Abdullah ibn Abbasit, dhe eris Abdullah ibn Abbasit e ka qetsu, ka thonë, fol o Said, nëse ja qëllon, unë e dëshmoj, pra ta ngriti nivelin e fjales tane, i ja pa autoritet. Dhe këtu, në jeçkrimin e këtëre, në biografin e këtëre njerëzve, e shikon një mesele. Dhe jo rastësisht dietarët kanë mbledh historiket e mdoja, Imam Dhahabiu, Imam Tabariu, Ibn al-Athiri, Imam Dhahabiu, e kështu me radhë prej mufesira dhe historianëve të mëdhej, e kanë rujt jetëshkrimin e këtëre. Për çka na duhet jetëshkrimi këtëre? Këta janë autoritete për të dëshmu Sirata alladhina an'amta alayhim, rrugën e atyre të cilët ti ke begatuar ata. Kush janë ata? Ja këto janë. Ja këto janë. Në historikun e tyre, me jetën e tyre dëshmojnë se Allahu i ka begatuar me të mira dhe kanë ecë në rrugën e drejtë. Abdullah ibn Abbasi kur i ka thonë fol Said në prezencën e ti, ka thonë qysh me fol prezencën tane, ka thonë fol, se nëse ja qëllon, une e rris autoritetin e fjallës tane, ngriti, e nëse gabon, të përmirsoj. Ako më mirë? Ako më mirë se me fol në prezencën e autoriteteve të larta dhe me dhonë leje, dhe Imam Dhahabiu këtu reagon. Imam Dhahabiu këtu reagon. Imam Dhahabiu, dhe jo vetëm Imam Dhahabiu, edhe Ibn Kethiri, edhe Imam et-Tabariu, këta regjistrues të historisë, prej karakteristikave të këtyre librave të mëdhoja, ku e kanë rujt historien e pejgamberit alayhi salatu wassalam, historien e dietarëve të mëdhej, këta kur e sillin historien, rrallë herë intervenojnë. Vetëm për të nxjerrë doni dobi. Rrallë herë. Doshta e gjen Imam Dhahabiun flet në librat e tij për 30 apo 40 personalitete, nuk e gjen 2-3 herë thot them une 2-3 herë 40 personalitete për një dobi. Pse? Kjo është prej besnikris. Kështu na ka ardhur historia, kështu e transmetoj tek juve, ju studioni vet. Kështu na ka ardhur historia, ndërsa prej jo besnikris bashkohore dhe prej fanatizmi bashkohor është me ta sjell historien në shinat e bindjeve të veta. Në shinat, në kornizat e bindjeve të veta. Dhe kjo nuk është prej Kur'anit dhe sunnetit. Prej Kur'anit dhe traditës pejgamberit alayhi salatu wassalam është besnikria. Prej saj, sjellja e historisë, Imam Dhahebiu kur e komenton këtë rast çka thotë? Shikone se si s'kan fol Saidi monument epitetet i kan zonë përmenç këtë hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i ka dit këtë kërajetit e Kur'anit, i ka dit komentet e fjalëve të Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe është friksu me fol para një autoritetit matë madhë. Ajo është Abdullah ibn Abbasi. Imam Dhahebiu thot, shiko se si i kanë morë i gjazët njani prej tjetrit. I gjazë është diplom. I gjazë nëse dhe quin diplom. Thot, shiko se si s'kanë fol pa morë leje prej tjetrit. Dërsa ti e shef fesadin e këti zamani, kur njeri ju vetëm mja përmen prej largë dikun. A ka dhonë dikush leje me fol për fejnë Allahu Gjelluala? Ha, i qonë hundë. Se pikuj du të me mërë leje. Kjo është fesat. Kjo është mos madrimi fejës Allahu te bare kjo vëtal. Said ibn Gjubejr e ka Ahmed ibn Hanbeli, që ka thonë për këtë njeri, Ahmed ibn Hanbeli, imami imamave të muslimanve, ka thonë, nuk ka njeri në bot vetëm së është i varfër për dijen e Saidit. Ha? Nuk ka njeri në bot vetëm së është i varfër dhe ka nevoj për dijen e Saidit. Ndërsa kjo është friksu me fol për Abdullah ibn Abbasit. Me rëndësi, Allahu Gjellu Ala lusmi që të na bojët të disciplinushëm dhe të edukuar në fejën Allahu të barë kjo vëtë ala dhe mës të shprejhim shpreje para se me nadhon dikush leje fol për fejën Allahu të barë kjo vëtë ala. Thot Imam Dhahebiu e ka mësue nga Abdullah ibn Abbasit gjuhën arabe. E ka mësue nga Abdullah ibn Abbasit gjuhën arabe, e ka mësue Kur'anin, e ka mësue kiraetet dhe e ka mësue tefsirin. Dhe thot Said ibn Gjubejri, e kum prezentue mushafin para Abdullah ibn Abbasit, e kum ndal prej te Fatihaja në gjdo ajet dherë të kul e udhu bi Rabbin Nas, es eluhu an kulli aje. E ka ndjerë mushafin para Abdullah ibn Abbasit, edhe thot e kum pyt Abdullahin, djalin e migjes pejgamberit alayhi salatu wasalam nga Fatihaja deri te kul a'udhu bi rabbin nas, për çdo ajet çfarë kuptimi ka. A shikoni fort zelli i madh, çfarë ambicie e lartë. Mirpo neve nuk kemi mësuar me kësi ambicie, sepse na e bitë të rrjeteve të sociale apo ka ditë rastatusa të kemi mësuar me mordijen. Ahmed ibn Hanbeli, dërsa po shkletoja tabakatul hanabile, historia e djetarët e hanbelive. Aty të Ahmed ibn Hanbeli, një nëzansë për nëzansëve dhe djetarët për djetarëve, thot e kumë dëgju Ahmed ibn Hanbelin. Dhe me të vërtet, kjo shpreja Ahmed ibn Hanbelit është me të dridh me lëkur dhe me të nënshmu me nënshmimet më të mdoja në të krenarin dhe të fodullëkun që ka na e posedojna ditët e sotshme. Sepse është koha e fryrjes së fat. Ahmed ibn Hanbeli thot e kam dëgju Muhammed ibn Ibrahim, thot e kum dëgju Ahmedin të thonë që 9 vite e mësoj kaptinën e menstruacioneve, zakoneve, të përmuajshme të grave. Kaptinë e veçan, kitabul hajd, i thojnë gjuhën arabe, kaptina e zakoneve, ciklit mujor të grave, thot që 9 vite shkruj në këtë kaptin dhe mësoj deri sa e kuptova. 9 vite. 9 vite. Sot po t'i thush njerëzve, a vjen me mu, 9 orë, 9 dit, të ta mësoj një kaptin, e ki shpot madhe, qka ko ka jetë që du të me mësoj 9 dit? 9 vite, një kaptin. Andaj ti i shef sa të djetarë, sa e kanë madhruhe, dërsa sot njerëzve që ishtojnë, hajd, menstruacione, jepë një fetva. Andaj Sufjan e Thaurit, kërë e kanë pyjtë për talak, shkurërzim. Shkurërzim, me zburi dhe gruas. Ka thonë, qiftin tem e vetë një për shkurërzim. Qiftin tem e vetë një, pra, a bashkë po ja u mbush juve synin, dhe po jom në gjitë qasi pozitën në sytë e juve, sa une jam i denë me folë për këto mesele? Dhe se shpërgjigjë. Andaj, Said ibn Gjubejri, ka qenë për e atërët e cilët, ka morë dijen nga Aisha, nga Ebi Hurejra, nga Abdullah ibn Abbasi, dhe është friksu me fol. Dhe është friksu me fol. Thot, Damra ibn Rabia, an Asbah ibn Zejt, kale, kanë li Said ibn Gjubejr, dik. Imam dhe Ebi ka sjellë në transmetim për të të regu i devëtshmërin e Said ibn Gjubejrit dhe për të të regu se sa ka qeni devëtshme me Allahun të barëke u e tala dhe sa ka qeni e shpejt lutja e ti. Thot nga Asbah ibn Zejt, thot se e ka pas Said ibn Gjubejrit një gjel. Gjel i cili ka kënduë në një pjesë të natës dhe gjithmonë në atë qast është zgjuën nga gjumi dhe ka falë namaznate sa idim në Gjubejri. Dhe një natë prej natëve, thot transmetusi, këj gjel nuk ka kënduë. Nuk ka kënduë. Dhe sa idim në Gjubejri, kur zgjuën në mëngjes, jo me ikë sabaj. Jo me ikë sabaj. I ka ikë namazinatës. I ka ikë namazinatës. Belaja prej belave bashkohore është mos adhurimi. Është mos disciplina në adhurim. Është mos bëmja peshore ata që ka pejgamberi alayhis salam e ka bëu peshore. Andaj ti i shef njerëzit se si i zbrazin xhamiat në kohën e sabahut, në kohën më të mirë që ka dëshmuar pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe zgjohen pastaj dhe krenohen mbi ata që janë fal në mëngjes. Kjo është fesad. Në të kaluarën që ka qenë turp. Said ibn Jubejri një natë prej natëve ka këndu gjeli. Dhe është ngrit fa shaqqa alayhi. Dhe është murrit tepër. Edhe i ka thonë, ma lehu kata Allahu sote. Ka thonë, qka e gjithë këtë gjelë, Allahu ja këput zanin. Thotë transmitusi, fema sumi a lehu sotun bat. Dhe asë njëherë nuk i është dëgju zan ati gjelit. Në automatizëm, ja ka pranua Allahu te bare kjo vëtë ala, doat. Dhe këtë fenomen e ka vërejt nana e vetë. Edhe i ka thonë, o djali jem, kujdes në lutjet me të keqë. Pse? Ka thonë se Allah pa e shprej paralizohet. Në në vetë i ka thonë, kujdes o djali jem me lutjet e tua, negative, se ende pa e thonë, ajo realizohet. Ajo realizohet. Andaj kjo ka qenë prej takvallokut të Said ibn Gjubejrit. Nga Umar ibn Habib, thotë, kene Said ibn Gjubejr bi Asbahan. Thotë, Said ibn Gjubejri ka jetu në qytetin Asbahan. La ju haddithu thumma raja ila l'kufe. Thot në Asbahan nuk ka të regu dhije. Nuk ka të regu dhije. Deri sa është këthi në Kufe. Kur është këthi në Kufe, fe gjale ju haddith, ka vendos me të regu dhijen. Me të regu e dhijen. Fe kulna lehu fi dhalik dhe pytëm për këtë arsye, pse s'ka të regu në Asbahan dhe kur është këthi në Kufe ka të regu e dhijen, fe kale. Mane me në këta. Disa njerëz e zmadhojnë dhe njëherë fshehjën e diturisë. Dëshë fshehja e diturisë është klasa-klasa, kategori-kategori. Shikone Said ibn Gjubejrin. E kanë pyjtë pëse s'ki të reguve kur gjanë në Asbahan, ndërsa po të regonë në Kufe. Tha kalë, unë shurbezeke hajthu të araf. Ka thënë, për hape robën tane, aty ku ja din kimetin. Për hape artikullin tanë aty ku ja din qmimin. Pra, në Asfahan s'kom të regu, se si kur të kisha të regu, njërëzit kishin thonë, s'ka kimet kjo, nuk ja din vlerën. Pra, alejohet me mshef dijen nga njërës e sërë nuk ja din vlerën, kjo është tekst nga Said ibn Gjubejri, ka thonë, qarkulloje artikullin tanë aty ku ja din vlerën. Thotë Kasim ibn Ebi Ejub, Semi'tu Sa'idan yuraddidu hadhihi al-ayata fi as-salati bid'an wa 20 marratan thot Qasim ibn Ayyub e kam dëgjuar Sa'id ibn Jubairin duke e lexuar mbi 27 herë kët ajet duke e përsëritur në namaz wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah dhe keni frik Allahu te bareke ve teala për një ditë kur do të ktheheni te Ai e ka përsëritur kët ajet tepër shumë. Nga sa Hilal ibn Jasif thot dëkhala Said ibn Gjubejr el Kaaba fa kara el Kur'ana fi raka'a. Këto transmitime nuk janë legenda, nuk janë gjepura, nuk janë pralla, nuk janë lajme me të cilat freskohet me zhlisi. Këto janë realitete që i ka regjistrua historia. Thot Hilali, hiri Said ibn Gjubejri në Kaaba dhe e lexoj kërejt Kur'anin në rekaa, me një rekaat. Nëse në transmitim tjetër në dy rekaate. Këtë Kur'anin, nga Fatihaja, deri në fund, e ka lexuar në një rekaat, në transmitim tjetër, për dy rekaate. Pite El Fatiha, deri të kul e udhu, bi Rabbin Nas. Prej tagallokut dhe vendosmërisë që ka pas të madhe në adhurimin Allahu te bareke ve teala. Thot Abdul Malik ibn Abi Sulejman nga Sa'id ibn Jubairi, thot ennehu kana yahtimu al-Qur'ana fi kulli lejlatin. Thot Sa'id ibn Jubairi e ka pas tradit që ta ban khatme Kur'anin në çdo dynat. Në çdo dynat. E ka pas tradit ta ban khatme në çdo dinat. Imam Dhahabiu thot edhe pse ka ardhur ndalesa për këtë dukuri, mirë po thot sigurisht ka pasur ndonjë arsye, Sa'id ibn Jubairi ose për ruajtjen e hifzit ose ndonjë arsye të cilën e ka pas alayhi rahmetullah. Thot Yaqub al-Qummi nga Ja'far ibn al-Mughira, thot kana ibn Abbas idha atahu ahlu al-Kufa yastaftunahu. Atë e kanë fillim. Abdullah ibn Abbasi kur kanë pyet në prezencën e Sa'id ibn Jubairit fetfa, ka thënë pitni mua, a në prezencën e juve është Sa'idi? Kjo çfarë është? Kjo çfarë është? Kësaj i thojnë ijaze. Sa'id Abdullah ibn Abbas nuk e ka mohu sa është pozitë më i lartë. Ai nuk e ka ditë se është pozitë më të lartë, dhe autoriteti i sahabijut është më i lartë. Mirë, po në këtë formë i kanë dhënë autoritet tjetrit. Andaj Imam Maliku çka ka thënë? Imam Maliku, me lejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, në javë të arshme dhe të flasin për këtë imam të madhë, për Imam Maliku, Malik ibn Anas, hoxha i Medines. Imam Maliku thot, ma eftejtu, hatta e gjezeli, se baune min ehlil ilm. Nuk kam dhënë fetva, deri sa më kam dhënë leje, 70 djetarë për me folë. A jeni duke e pa këtë frenim të madhë, këtë frikë të madhe për të folë në fejën e Zotit Gjelle Gjelalu? 70 ulema a dash mi thanë, folë deri sa ky është bingë që du të me folë. Sot po ardhën 70 djetarë dhe i thu dikujt, mos folë, folë i thotë. 70 djetarë mi thanë, mos folë vëlla se e ki të ndalu me në fejën e Zotit Gjelle Gjelalu, edhe qoftë të gjelozia jo të përfe, arrin kulmë, ti e ki të ndalu me folë, a i thotë folë dhe nuk më intereson. Kjo është bela. 70 Imam Maliku, Abdullah ibn Abbasi i ka dhënë këtë ijazë, Aisha, Ebu Hurajra, Ebi Said al-Khudri, Ebu Musa al-Ash'ari, sahabe i kanë dhënë leje, fol, edhe është friksu me fol. Edhe është friksu me fol. Allahu Jalla wa Ala e më shërof me mëshirën e ti të madhe. Thot Dirar ibn Murra se Said ibn Jubairi është pyet për devotshmërinë dhe çka e mbron njeriu nga zjarri Allahu te bareke ve teala dhe çka e rregullon besimtarin në këtë botë. Çka ka thënë? Ka thënë et tawakkulu ala Allahi jimaul iman. Ha. Shprehje e vogël me kuptime të larta. Cila është devotshmëria, cila është ruajtja, cila është kufini që të mbron prej zjarrit të Allahut te bareke ve teala? Ka thënë mbështetja në Allahun xhelle xhelaluhu është përbashkuesi i imanit. Pra i mbledh krejt dekët e imanit mbështetja në Zotin xhelle xhelaluhu. Andaj në Kur'an mufesirat kur e kanë shpjeguar këtë fjalë Said ibn Jubairit kanë thënë këtë e kanë dhënë nga Kur'ani. Si në Kur'an shpesh herë pejgambert edhe Allahu Gjelle Gjelaluhu, ose në gjuhën e pejgamberëve, ose vetë drejtohet, si shpesher Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, in kuntum mu'minin, in kuntum ala Allah, in kuntum tawakkeltum ala Allah. Nëse i besoni Allahut, apo nëse jeni të mbështetur në Allahun. Pra, Allahu shpesher e bje imanin dhe mbështetin Allahu Gjelle Gjelaluhu, si kur janë synonime të njëra dhe tjetërës. Andaj, ka thonë, qka është imani, qka është devotshmëria, ka thonë, më mbështet në Allahun të bareke, wa te ala. Andaj, ka thonë, prej doa së ti, Allahumme inni es'eluke sidqat të wekkuli alejk, wa husna dhanni bik. Prej lutje së Said ibn Jubairit, ka thonë, o Zot, ma mundësom më mbështet sinqerisht të këti, dhe ma mundësom e pas mendim të mirë për tyje. Ma mundësom e pas mendim të mirë për ty, dhe më mbështet në tyje. Thot Habib ibn Ebi Thabit, kale li Said ibn Gjubejr, li en enxura ilmi e habbu i leje min en edhebe bihi ila kabri. Thot Habibi, më ka thonë Said ibn Gjubejri, që ta shpërndaj dijen që ka e kam në gjoks, është me dashur që të shkoj në varë e të mbeset diçka në gjoksin tem. Kjo ka qenë prej ambicës së lartë për ta komuniku dijen. Pra nuk kanë qenë monopolista dhe nuk e kanë mshef dijen, që ka e kam suhe Allahu Tebareke u Teala, po brej nga e tëre ka qenë që mos dhesin e mos ju kishin të regu njerëzve dijen që ka e kam suhe Allahu Tebareke u Teala. Kjo se e kanë morë amanet në qafat e tëre për t'ja u shpjegua njerëzve fejën Allahu Tebareke u Teala. Thot Hilal ibn Khabbab, Hilal ibn Khabbab bashkohas i Said ibn Gjubejrit. Thot i thash ibn Gjubejrit, Said ibn Gjubejrit, ma alametu helakin nes. Këto janë fjalë margaritar të cilat njëri mundet me drejtu jetën e ti dhe me shpëtu të Allahu Gjelle Gjelalu. Një person të cilën i e përparsi Abdullah ibn Abbasi, me të vërtet meriton që t'i dëgjohen fjalët një nga një. Meriton t'i dëgjohen fjalët një nga një. Dhe prej argumenteve se dietarët e historisë shkruajnë historitë e njerëzve. Kur i përmendin historitë e dietarëve, te dikush zgjerohen, te dikush vetë përmendin se ka jetu filani dhe kalojnë. Ka lind, ka vdek. Ka lind, ka vdek. Prej argumenteve se dietarët e kanë çmu këtë dietar, asnjë historian nuk e ka shkruajt historinë e tij vetëm se ka hyrë në detalet e jetës së tij. Ka dashur me ditë detalet, hyrje dhe dalet e jetës së tij për shkak se e kanë madhruar sahabët dhe është obligim për me madhruar musliman pas tij, Said ibn Jubair. Thot Hilali e pyeta, cila është shenja e shkatërrimit të njerëzve? Cila është shenja se njerëzve ju është afru shkatërrimi? Dëgjoni. Ka thonë, idha dhehebe ulema uhum, kur të vdesin djetart e tëre. Kur të vdesin djetart e tëre, kjo është shenjë dhe paralemrues dhe alarmues se shkatrim është afër. Kur të mbesin njerëz pa djetar, pa hoxalar, pa mësues, pa komunikues të feje se Zoti Gjelle Gjelalu, atër dhije se shkatrim është në prag. Shkatrim është në prag. Feje në Allahu Gjelle Gjelalu e mbajnë njerëz të dijes, atësat e komunikojnë fejën e Zotit Gjelle Gjelle Gjelaluhu. Thot nga Said ibn Gjubejr se ka than, waditu en nase e khadhu ma indi fe innehu mimma je hummuni. Ka than Said ibn Gjubejri, më brengos një mesele, më shtetson një mesele, dëshiroj që njerëzit vinë sa ma shumë dhe ti morin sende që ka i kam për mja o dhanë atëra. Qa ka për me dhanë? Ari, argent, jo, hadith. Ka thonë më brengos një send, pse zvin njerëzit ma shumë me mor hadithin të cilin e kam në gjoks dhe e ruin në transmitimet e derit e pengamberi sallallahu aleyhi wasallam. Kjo ka qenë prej brengës e madhësën e ka pas Ibni Gjubejri, radhiallahu anhu vë ardahu. Prej meseleve të cilat i kam përmen djetar në historikun e ti, është belaja e ti. Belaja dhe sprova dhe teset e cënë e ka përjetue Said ibn Gjubejr. Said ibn Gjubejr ka jetu në kohën ku ka qenë kohë e fitnes mes muslimanve. Ka jetu në kohën ku muslimanët, ku realizojnë historijën e tëre, gjenë kaptinat të shkëlqimit të madhë. Gjenë kaptinat e cilat ndryqan prej dijes dhe devotshmërijes dhe bamirësijes dhe dhënjë sëllëmoshës me të madhe dhe njerës të cilat i ka mahnit, janë mahnit njerëzit për balë devotshmërijës e tëra. Për balë devotshmërijës e tëra. Sa për ilustrim, vetëm në bamirësin e Said ibn Gjubejrit mundemi me folë ligjërata ndaj prindve të ti, ndaj nanës të ti veçanërisht. Said ibn Gjubejri ka qenë prej bamirzve dhe i nanës e ti respektuës shatë njerës të kanë thonë dhe njerë kjo zdurohë dhe njerë. Dhe njerë kjo nuk dhurohë. Atë shume ka respektuë nanën e tina. Prej asoj që ka transmitohet se se ka prish kur nanës e vetë, Said ibn Gjubejri prej karakteristikave që i ka pas e ka refuzu rukjen. kur i ka dhimbë koka, kur ka pas ethe, kur ka qenë ismut, ka refuzu mi bërë rukje vetës. Në të kaluarën, hapi par i shërimit ka qenë rukje. Mi bërë rukje vetë vetës. Mi bërë rukje vetë vetës. Apo me të bërë rukje dikush tjetër. Said ibn Gjubejri ka refuzu me bërë rukje. Ka refuzu me bërë rukje. Deri sa ka refuzu dhe tjerë dhe mi ju bërë rukje. Ka refuzu edhe mi ju bërë edhe me bërë. Dhe djetarë kërë kanë komentu këtë fenomen, kanë thanë, Allahu e dinë më smirë të mirë, po kjo refuzimi Saidit, arsyja më e afërt është se, kjo është pjesë e transmitimit të hadithit, ku ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, do të hynë 70.000 njerëz në gjennet, pa logari dhe pa dënim. Pa logari dhe pa dënim. Prej tyre, elledhina la jes tërkun, wa la jekteun, wa ala rabbihim, jetë e wakkelun. Transmetusi prej tërë është Said ibn Gjubejri. Dhe ka dosh me praktiku këtë hadith. Dhe ka dosh me praktiku këtë hadith. Për nga meri alai salatu e selam ka thanë, 70.000 njerës nga umeti jam do të hi në gjennet prej rinjalljes direkt në gjennet. Pa logari. Asë logari nuk hi. Dhe kjo është menkabe, kjo vlerë madhe, vërtit i madhe. Prej cilësive të tëri ka thanë njerës u lëkush janë këto, ka thënë atë se nuk kërkojnë mi u bërë rukje, nuk shërohen me hekur dhe mbështetin dhe zotit tërë. Pra nuk kërkojnë mi u bërë rukje. Pse? Bojnë sabër. Dorojnë dhimbtën e smundjes dhe mbështetin të Allahu te bareke ve teala. Said ibn Gjubejri ka qenë prej tyre. Nuk ka bërë rukje. Deri sa, thot Imam Dhahebiu, nga transmetu se të kanë jetu në kohën e ti, thot ka pas raste, i ka plas koka prej dhimbtës dhe ka refuzue me ju barukje. Ka refuzu me ju barukje dhe është mbështetë Allahu Gjelle Gjelalu. Në ditëve e ditëve është provu me nanën e vetë. Dhe e ka të kaq akrepi në dorën e djathtë të ti. E ka të kaq akrepi. Dhe nana ti e ka ditë djalin e vetë, qëfar djali ka dhe ka ditë tabiati se ki ka me refuzu tash ilaqin. Ka me refuzu ilaqin. Edhe tamam e ka kaq ka thonë, pasha Allahun ki me barukje. E ka qitë në ciklet gjallin e vetë. Pse se e ka ditë se ki zëngon ndryshe. I ka bo bejnë në vetë pasha Allahun ki me bo rukje. Qa ka bo? Ja ka sjell rukje gjion. Edhe i ka thonë tamam, ka me bo rukje. Dhe ja ka thonë dorën e majtë. Ja ka thonë dorën e majtë për me realizue betimin e nanës e ti dhe për respekt dhe bamirësin dhe nanës e ti dërsa dora e djathë të ti ka qenë e ka fshuar. Prapë se prapë e ka refuzue ilaqin. Mirë po, për mësë bja prish në nëzvet zemrën, për mësë bja prish qefin, ja ka zgat edhe është qëtësue në ana e tina. Andaj, këta njerëz janë qudira. Janë qudira, janë mrekulli. Njeri ju habitën dë njëherë, shpesh herë, njeri ju kër i lezën këtë qudira, thotë mësë me qenë besnikria e këtëre imamave, mësë me qenë besnikria e transmituesve, mos me qenë devotshmëria, a thu ka ndodhë këto? A thu ka ndodhë këto raste? Një për i djetarëve, sa për ilustrim, për ta kuptu e madhrinë e këtëre burrave të mëdhej, është një për i djetarëve Abdurrazak Sënaani, njëni për i bashkohazve të Imam Ahmedit, ka një libër të madhë të hadithit, Musannef Abdurrazak Sënaani, nësa në mundësan Allahu Gjellë Gjellalu, në të ardhmen me folë për këta imama të mdhej dhe djetarë kolos të dijes. Ka shku në Mekë për të bo haqë. Ka shku në Mekë dhe për të bo haqë. Abdurrazak e Sënaani është transmitu si hadithit i cili është zingjir i pashkëputur i haditheve. Në shumë transmitus e gjenë Abdurrazakun. Mëna jena e gjenë. Dhe Imam Ahmedi transmiton për e tina. Imam gjigant, kolos i dijes, ka shku në Mekë dhe ka prit me ardhë njerëzit me morë hadith. Si kur ka qenë një orë, e kemi përmenë në historinë e Imam Bukhariut, kur ka shku në qytetën një Saburit, dikun 10 kilometra njerëz janë rështu për me prit Imam Bukhariut. Ka shku në Mekë, ka shku në Qabe, dhe kur kush nuk silët rëthina, me thonë ardhë Abdurrazaku me ullë me mordije para tina. Dhe ka prit natën, e ka prit natën dhe i ka që durë para Allahu Gjelle Gjelaluhu. Edhe i ka thonë kështu, Allahumme, e kadhibun ene? Ka thonë, o Zot, arënacak jam? O Zot, arnasak jam kaq. Nesrit nuk i ka zon qavja njërzit prej kërkuesve të dijes dhe atyre të sot janë ullë për me mojë dije. Dhe shkëtu i ka thënë Allahu Gjellë, o Zot, arrenës jam në kërkimin e dituris, Allahu e ka dëshmu se si arrenës. Dhe nuk i ka zonë gjamia për të kërku dije nga ajë. A dhe këto njerëz janë qudira ndaj besimtari obligohet me undalë me këta njerëz, sepse kanë pi uj, kanë morë burimin nga njerëz të pastër shokë për nga merit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj, Said ibn Gjubejri ka jetu një periudhë të vështirë. Ka jetu në periudhën e Haxhaj ibn Jusuf e Thekafi. Si që përmenda, historinë kërë e lexojmë, krenohemi në dituri, në zbulime, në shkenca. Në çdo send, kur vim të çështja politike, dhe këta duhet me thonë haptazi dhe nuk ka qka e mshefin, sepse unë e mujmë e mshef këtu, mirë po dikush mund me qenë libra dhe libra nuk e mshef këta. Prej anës e cila besimtari mërzitet dhe piklohet dhe nuk i vjen mirë kur e lexon historinë e muslimanëve është ana e pushtetit, ana politike e besimtarëve. Prej nga koha e shtetit të Umawive, të Muawijës, të Ebi Sufjanit, të familjes së tina, se të kanë morë pushtetin dhe kanë udhëheqë shtetin e muslimanëve, nga kjo periudhë, sidomos në periudhën e Abdul Melik ibn Marwanit, në të cilën periudhë ka jetu Said ibn Gjubejri, nën pushtetin e të cilët ka qenë Jusuf, ibn Jusuf, e Thekafi, Haxhaxhi, hakmarësi mëj madhë në i djetarëve, gjakpirësi, i cili au ka pi gjakin sahabeve dhe tabiinve dhe djetarëve të muslimanve, kjo kaptin e muslimanve është e të mërshme. Mirë po, Muhammed Kudbi, vlaj Sejt Kudbi, Allah e Moshirov, e cej këtë meselë në një prej librave të ti, nuk më kujtohet tash emri libres, e cej këtë meselë, thot, është e vërtet se anë e pushtetit dhe politikës e muslimanve, është e zezë në krasim me dijen dhe përparimin dhe dëvëqëmërin e muslimanve të thjesht dhe djetarve në këto periuda. Mirë po ka thonë, javlen me cej se anë e pushtetit të muslimanve, krasim me fusha tjera, është e zezë. Mirë po kjo e zeza, në krahasim me pushtetet e të tjerëve prej jo besimtare, është më i bardhë send. Më i bardhë send. Pra politika muslimanëve qish nga Muavija e të poshtë, kjo nuk është për nënshmi për Muavija, në është prej sahabëve të mëdhej, edhe pse në pushtetin e ditë nuk ka pas zullum, mirë po ata të kanë ardhë pas tina, kjo në e zezë, ka thonë, në krahas politikave të tjerëve prej jo besimtare, është e bardhë. Mirë po neve për shkak se kërkojmë devotshmëri të lartë, kërkojmë precizitet dhe përpikshmëri dhe devotshmëri si Ebu Bekri dhe Omeri dhe Othmani, të mërzi ndo njëherë. 7.000 djetari ka vrahat gjagje. 7.000. Deri sa është rritë transmitimi deri në 9.000 djetarë i ka vrahat vetëm se ka ndalë nga beslidhja e ti. Nga besatimi i ti, nga beja, dhe se ne kam pasë te Haxhaj ibn Jusuf e Thekafi, 9.000 djetarë. Dhe, kjo është prej muslimanve, Haxhaj ibn Jusuf e Thekafi. Andaj, kjo kaptin është të mërshme, andaj, prej tërë është kjo belajet e se ne ka gjetë Said ibn Gjubejrin. Said ibn Gjubejrin. Said ibn Gjubejri ka qenë prej djetarëve i cili ka qenë djetarë thojnë ose me mushaf në dorë, ose në mimber. Pra, ose e kanë gjetë të lexu libër, ose në mimber duke u falë. Ka thonë këte janë dy gjendje dhe Said ibn Gjubejrit, rahmetullahi alej. Kur ka ndodhë fitnja mes Haxhaxhit, edhe një prisi tjetër, Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Abdurrahman ibn al-Ash'ath, ty du të me hi pa tjetër një histori për ta kuptu pse është pru në pranga Said ibn Gjubejrit para Haxhaxh ibn Jusuf e Thekafi. Haxhaxh ibn Jusuf e Thekafi ka qenë komandanti suprem i Abdul Melik ibn Marwanit, i cili Abdul Melik ibn Marwan ka qenë nga familja e Muawijes, ndërsa Abdullah ibn Zubejri ka qenë nga sahabët i cili e ka pas pushtetin në Mekë dhe Medine. Këta të dy ka qenë rival, Abdullah ibn Zubejri ka anu ka Aliju, radhiallahu an, dhe Muawija ka qenë pal dhe rival i ti. Me vdekjen e këtyre dyve, kanë ardhur Abdul Melik ibn Marwani dhe Abdullah ibn Zubejri. Abdullah ibn Zubejri ka pretenduar se pushtetin takon mua, Abdul Melik ibn Marwani ka pretenduar se pushteti më takon mua. Dhe Haxhaj ibn Yusuf ka qenë prej Taifit, provincë e Gadishullit Arabik, Saudis, dhe ka hinë konflikt me disa komandantat të Abdullah ibn Zubejrit. Dhe nga inati ka dal nga Abdul Melik ibn Marwani. Dhe ka kap inati i madh dhe hakmarrje e madhe dhe nervoz për mu hakmar ndaj Abdullah ibn Zubejrit. Qish mu hakmar ndaj Abdullah ibn Zubejrit dhe grupës së tina është rështue në rivalin e ti, atë kundërshtarin e ti. Ka shku në Sham të Abdul Melik ibn Marwani. Dhe kanë zhatë luftrat të cilat janë të njohëra në histori. E ka përmeni imam Dhehebiu edhe imam Tabariu edhe imam Ibn Kethiri në librat e tina, deri sa Abdul Melik ibn Marwani ka fitua. Dhe e ka vra Abdullah ibn Zubejrin dhe e ka gjujt Mekën me gurzi të zjartë dhe e ka vra Abdullah ibn Zubejrin dhe e ka mbajt kokën e tina në Mekë 4 ditë për ibret kush del kundër Abdul Melik ibn Marwani. Me rëndësi e ka zgjeru pushtetin e ti. Kur ka përfundu misioni Haxhaxhit, ja ka dhënë qytetit, ja ka dhënë qytetet e Irakut Haxhaxhit. Dhe ka qenë në Wasit, qytet Midis, andaj edhe emri Wasit është Midis, mesatar. Në mes Basras dhe Kufës është një qytet Wasit. Këtu e ka pas vendin dhe palatin Yusuf ibn Yusuf al-Thaqafi Haxhaxhi. Dhe ka pas një ushtar Abdulrahman ibn Ash'ath. Dhe e ka dërgu këta me luftue në disa pjesë të Sigjistanit dhe atjen nga pjesë Afganistanit me disa turqi të cilët kanë dalë kundër Yusuf, Ibn Yusuf al-Thaqafi Haxhaxhit. Dhe Abdulrahman ibn al-Ash'ath ka luftu deri sa i kam poshtë ata. I ka qu letër Haxhaxhit ta pezullosh luftën për një periudhë deri sa ta morin veti muslimant vetë vetën, nga se nuk kanë fuqi me vazhdu luftën në vazhdimësi. Haxhaxhi ka thonë, Afrika saki, atë ka koptuta, s'ka me lënë luftën. Dhe i ka dërgu letër, ose vazhdo, ose të pezulloj prej komandat lëkut dhe prej asaj klasës e prisit. Abdulrahman ibn al-Ash'ath i ka mbledh dietarët dhe ushtarët e ti, ka thonë, a e shikon një këtë kriminel, i cili ka konë komandant të i tërë. Ka thonë, e shikoni këtë. Ka thonë, ju thot me vazhdu luftën, a ju s'keni më takat. Nuk ju më shiron as pak, dhe ka vra prej njerëzët e sëtë janë të devotshëm. Ka thonë, qka thuni me dalë kundër tina? Dhe Said ibn Jubejri, dhe Shaabiu, dhe djetarë të mdoj, ka thonë, po, du të me dalë kundër ti. Dhe kanë kriju ushtrijën e vetë, Abdulrahman ibn Ash'ath në kryën me tëre, dhe kanë dalë kundër Haxhaxhit. Dhe e kanë fillu luftën kundër tina, dhe njësa kanë morë shumë qytete kundër ati. Mirë po Haxhaxhi ka qenë prej njerëzët të quditëshëm, kur është mlefos me diqka, dhe njësa ka pas rast i kam shu njeri qpulla dhe kur i ka dhënë selam. E ka arë selamu alejkum, a e ka ditë se atu lip ki diqka i ka godi qpull. Dhe njësa kam ri kulmi kriminalet e ti, i krimit e ti dhe zulumit, dhe njësa ju ka thonë njerëzve kështu. Në Irak, ka thonë, kush më kundërshton muë? Kur ti thamë, dil prej se saj dere, e aj del prej tjetërës, aj del, ama aj ka thonë, dil prej se saj, aj del prej tjetërës, ka thonë, del në tana, kryet në tana, trupi këtan. Zullumqari ma, me nënësi, ju është këthije, ja ka morë venët, mirë po atë gjagje, e ka këthije pushtetin. E ka këthije pushtetin, dhe i ka ndjek të gjithë ushtartë, dhe ulemat që ka e kam në nëshkrujt mi dal kunder Haxhaxhit. Në mesin e tëre Said ibn Jubejri. Shumë prej tëre i ka vra, shumë prej tëre i ka zonë rob. Dikun 7.000 apo 9.000 i ka vra dhe dikun 7.000 a 8.000 i ka lëshue. Mirë po, kush ka dash me pështue ja ka vendos një kusht. Kër e kanë zonë pan rob, ka thonë, a ki dalë kundër mua? Ka thonë po. A ki pas besë të une? Ka thonë po. A ki pas beja, beslidhje të une? Ka thonë po. Ka thënë, pse ki dalë kundër mua, jam mashtrua. Kusht e ka pas, si dush mës me të godit dhe mës me të vra, ka thënë, pranoje që ki bo kufër se ki dalë kundër mua. Pranoje se ki bo kufër që ki dalë kundër mua. Dhe shumë për e tëre kanë bo kufër, kanë thënë, kemi bo kufër dhe pëndomit e Allahu Gjelle Gjelalu dhe nalëqo dhe i ka shquhe. Deri sa transmiton edhe imam dhe e biu dhe mëkethiri ka ardhë një njeri i cili sigurisht ka qenë njerëz të prishur dhe haxhaxhi ka shumë lëfos me ta. Me emër e kalip, me emër e kalip. Kur ka ardhë para haxhaxhit, ka thonë, a ki bo kufër që ki dalë këndër muhe? Ka thonë, vallaj, unë jam më qafir se Firauni dhe Ebu Gjehli dhe i ka përmenjë qafirat. Ka thonë, jam më qafir se ato. Ka thonë, shlonë se ki budalë këna bo. Dhe bon, ka pos, i ka friksu njërit me friksim të madhë, me nënci. Saidi ibn Jubejri ka hik. Ka hik në Mekë, deri sa 10 vite në transmitim, apo 12 vite, është mshef nga Haxhaxhi. 10 vite ka hik nga Haxhaxhi që mos ta vrase. Kure ka morë pushtetin e Mekës, Khalid ibn Abdillah el-Kasri, ki e ka ndjek Saidin. E ka lip, i ka shlu e spionat e tina, ndjekësit e tina, dhe e ka ndjetë Saidi ibn Jubejrin. Disa për e shokve të Saidit i kanë thanë, ky krijetari i ri i Mekës është të klip tyje. Dhe të sopozojmë dhe të këshillojmë me dalë. Ka thanë, vallahi, po më vjen mare më prej Allahut me ikë për një njerit. Po më vjen mare prej Allahut, tërprona prej Allahut, gjellë gjellëluhu, që të hiki që 10 vite jam të hikë për tina. Ka thanë, ne të vine të morin, dhe të shkojmë, ka thanë se jam përmalue për Allahun të barë kjo të ala. Jam përmalue për, pra jam lodhë duke ikë për tina. Dhe kanë shkue e kanë morë tek shtëpia e tina. Kanë shkue e kanë morë tek shtëpia e tina dhe e kanë dërgue para Haxhaxhit. E kanë dërgue para Haxhaxhit. Kur ka shku tek Haxhaxhi, e ka bënë një bisedë interesante me Haxhaxhin. Haxhaxhi i ka thanë, qysh e ki emrin? Ka thanë, Said ibn Jubejr. A e ka ditë që ka emrin, pirë po ka dash me nënshmu dhe me përbuz. Ka thanë, si e ki emrin? Ka thanë, Said ibn Jubejr. Said ibn Jubejr do me thanë, i lumëturi, i biri të përmirësuarit, i përmirësusit, i regullusit. Pra, kjo është përkthimi, i lumëturi, i cili është i biri regullusit. Ka thonë, jo, ka thonë të e ki emrin Shaki ibn Kusejr, ja ka këthi. Shaki ibn Kusejr janë të kundër të të emrit të ti. I mjeruari i birit shregullusit. I mjeruari, që i ka thonë Saidi, ka thonë nana eme ma mirë ma dhe emrin se sa ti. Nana eme dhe ma mirë emrin tem se sa ti. Ka fillu e mu nervozu. Ka fillu e mu nervozu. I ka thonë, le ubdilen në kebi dunja narën të ledha. Ka thonë, kam me ta shiju e zjarin i cili është i padurushëm. Dhe keq preje që e ka përdor të ledhë narën të ledha, Allah e ka përdor në Kur'an. Jasle narën të ledha, hinë në zjarë i cili përvlon. Edhe Haxhaxhi ka thonë, këti Saidit unë ti qëtu ka me të shijuë. Që i ka thonë, kale, lau alim tu enne dhalike bjedike, let të khed tuke ilaha. Dhe gjdo fjallë që i ka thonë Saidi, ja ka shtu mlefin edhe ma shumë. Ja ka shtu mlefin edhe ma shumë, Haxhaxhi ibn Jusuf e Thekafi. Ka thonë, ka me të ba me shiju zjarë përvlues. Ka thonë, si kur ta dija se që kjo ndorën tane, të kisha adhuruë. Ka po dhe mandë. Këta e ka ndorë, Allahu të barë, me ditë se i e ti që të për në me, unë të kisha morë për adhuruar, për të adhuruar. Kale, fema kaullu kefi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, i tha, qka thu për Muhammedin aleyhi salatu ve selam, tha, pengameri mëshirës, udhëzusi dhe prijesin e udhëzim. Kale, fema kaullu kefi Ali, tha, qka thu për Aliju. Para kësa e ka vajtë edhe për Ebu Bekrin, këtu imam dhe e biu nuk e ka përmenjë, për Ibn Kethiri në Bidaje u Nihaje ka përmenjë, si ka thonë, qka thu për Ebu Bekrin, qka thu për Omerin, qka thu për Othmanin, ka thonë janë prijës të drejtë, ndjekës të pingamerit a.s. dhe khulefat e ti, pra zëvendësusit e ti. I ka thonë, çka thu për Alijun? Këtu ka qenë fitja. Ka thonë, mirë po shikone, shikone përgjigjen. Shikone përgjigjen e cila Imam Dhehebiu thotë, shprejet e Said ibn Gjubejrit duhet, si kur e lëshon kofën bunar, thella tje, me mujtë pastaj me nxirë, që ka dosh me thonë. Sa thella i ka po shprejet. I ka thonë, Haxhaxhi, çka thu për Alijun? A është në xhennet? A është në xhehenem? Kale, lau dekhaltuha, feraejtu ehleha, araft. Ka thonë, si kur të kisha hi në xhennet, e ti kisha po banorët e saj, të kisha arë me të kalzua. Së ku më hinë gjennet që me ditë kush është atje, e me të kalzu. Kjo është gjevab sahi, mirë përse ka dhënë gjevabin ata që e ka lipaj. I ka dhënë, fema kaunu ke fil khulefe, ka dhënë, qka thuë ti për prisit e muslimanve? Ka dhënë, lestu alejhim bu vekil, ka dhënë, une nuk jam kontrolu si tëre. Nuk jam kontrolu si tëre, nuk më intereson për ta. Apo nuk më ka caktu Allahu Gjelluara kontrolus. Ka dhënë, fe ejuhum a'gjebu i lejk. Ka dhënë, cilin prej prizve të muslimanve e polqenë mas shumëti. Kjo fitnja ka në do mas shumëti, cilin e do mas shumëti, ka qenë e vjetër. Ka qenë gjumë e vjetër. Ka dhënë, cilin prej prizve të muslimanve e do në mas shumëti. Këto gjevapë, mirë është mishënue. Mirë është mishënue. Nësa më thonë Allahu Gjelluhu, do t'i përkthej këto shënime të këtyre dietarëve, ka thonë cilin e do pi prizë më shumëti. Shikon e përgjigjen. Ka thonë erdahum li khaliqi. Ka thonë ata çka e kënaqin Zotin tëm më shumë. Tila përgjigja. Çaj prizë çka e kënaq Zotin tëm më shumë, diç ata e pëlqej më shumëti. Qale fa ayyuhum arda lil khaliq. Tha e sipas ti e cili e kënaq Allahu xhelal xhelalu më shumëti, ka dosh me konkretizue. Qale ilmu dhalika inda, dija për këtë mesele është në gajb, Allahu e di, unë se di, aje di kush e kënaqë ata mbas shumëti. Kale fe e bejte en të saddikani au të sdukani, tha ti për refuzon mu baj drejt besnik me muhe. Kale inni lem u hibbe en e këdhivek, tha une nuk du me të rajt tije, asë jam të rajt, asë nuk jam zadan gjevapin e durë. Kale, fema balu ke lem të dhëhak. Tha, qka puna, pëse së qesh fare? Pëse së qesh? Pëse nuk qesh? Kale, lem të stëvil kulub. Tha, nuk jenë barabar të zemrat. Zdu me kesh. Pra, ik, e ka mundu pëse së qesh atë ki fare. Kale, thumë emar al haqgjaju bi lu'lu i vel jakud ve zëbërgjët fe gjemaahu bejna jedej, Said. Haqgjaji i kam ledh margaritart, diamantat, gurë të qmuar me vlerë dhe ja kanë djerë për para. Ja kanë djerë për para Saidit. Mësë me mashtonë me pare. Fëkale, in kun të gjemaatëhu li teftedi e bihi min fëzhi jo me lëkijame, fë salih. Tha, këto pare që kam i kicit për para, si ta shfrydzojsh me shpëtu ftyrën tane prej zjarit, këto janë të mira. Ka thanë, wa illa fë fëzhatun wahidetun, të dhilu kulle murdiatin amma ardaat, wala khajra fi shejin gjumi alit dunja. Tha, si ta shpizosh këtë pasuri për akiret, ka thonë shumë e mirësht, ka thonë sa i përket për dunja, nëse se kije për akiret, për e kives për dunja, ka thonë dije se një e dridh me kiametit, e ndzirë gjithënsën, ja e largon gjithënsja foshën e vetë nga gjeni. Nuk e du parën, nuk e du pasurin, nuk mashtrona me këtë pasuri. Pra, s'ka pi uj, pasuria dhe argjendi dhe ari të Said ibn Gjumejri. Dhe ka thonë, s'ka khajr në ata e cila grumbullohet veç për dunja. Kjo për pasunikat, se të mbledhin pare, dhe se nuk e mbledhin për akiret, dhe për me drejtu akiretin e tyre, dhe të bitë e tyre në devëshmëri, s'ka khajr në atë pasuri. Thumë me dal haqgjaju bil udi vën nej. Pasaj haqgjaji i ka thirë ushtarët e ti me siel një fill dhe një asi sharki. Dhe kanë fillu mira fillit. Me provoku haqgjajin a bjen gjuna. Andë ka qënë së të më qarë haqgjaj ibn Jusuf. Edhe ka fillu me qajt haqgjaji. Said ibn Gjubejri. I tha, pse po qanë? Prej arktimit të zbavitjes me muzik, prej instrumentave, tha jo, ka thonë, ky filli ma kujtoj ditën ku t'i frijët surit. Ma kujtoj ditën ku t'i frijët surit e do të mbledh me unë e ti para Allahu Gjelle Gjelalu. Do të mbledh me unë e ti para Allahu te bareke wa te ala. Pasta i tha, wejlun leke ja Said, mjerë për ti o Said. Mjerë për ti o Said. I tha, el wejlu li men zuhziha anil gjenneti ve udhkile nar. Tha, mjerimi është për ata i cili nuk hinë gjennet, po hinë zjarë. Gjdo përgjigje ja ka shtu mlefin haqgjajit. Gjdo përgjigje ja ka shtu e mlefin haqgjajit. Ka thonë, mirë, e përke qarkijin, pse qajte? Përke qarkijin, pse qajte? Tha, qajte se e kanë prej një dru të Allahut dhe e kanë dërtu një haram me ta. Druja Allahut, Allahut e ka vendosë në tokë për të përfitu prej ti, për të shfizu në halal, ju e kini bo qarkija ta, edhe e kini bo për haram. Andaj tha po qaj, se e kini shfizu e në haram. Pasta i tha, ikhtër eje katletin të ridu e në ektulek. Tha, o Said, zgjedhe qysh po do me të vra, qysh po do me të mbyt. Tha, zgjedh ti o Haxhax, zgjedh ti o Haxhax, se vallahi nuk më mbyt me ndonjë mbytme, vetëm sa Allahu ka me të mbyt qashtu në akhirat. Vetëm sa Allahu Gjelle Gjelaluhu ka me të mbyt qashtu në akhirat. Tha Haxhaxhi, a don me ta fal? A don me ta fal? Dhe dietarë thojnë, ka dash me ja fal për një me. I tha, a don me ta fal o Said? Tha, nëse ma fal, falënderimi takon Allahut. E për tyje s'kërkoj falje. Nëse ma fal, falënderimi takon Allahut, ndërsa prej tyje nuk kërkoj falje. Pastaj ka thonë, merne dhe mbytne. Merne dhe mbytne Said ibn Gjubejrin. Para se me mbyt ka thonë, ka dalë. Mëse këthene ka kibla, po ndronja kiblen. Ndronja kiblen. Ka thonë Said ibn Gjubejri, wajjehtu wajhia lilladhi fatara s-samawati wal ard. E kum këthi e ftyrën time nga i cili ka kriju e qijet dhe tokën. I kam tha, këthenja ftyrën ka toka. Këthenja ftyrën nga toka. Saidi e lexoj fjallën Allahu Gjelle Gjelaluhu, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Tha, prej tokës ju kemi krijuar dhe në tokë do t'ju kthejmë. Prej tokës ju kemi krijuar dhe në tokë do t'ju kthejmë. Dhe në fund i ka thanë, mbytne Saidin dhe e kanë mbytë Saidi ibn Gjubejrin, dhe pasi e kanë mbytë koka e ti e ndame prej trupit të ti, ka thonë dyher, eshhedu en la ilaha illallah wa enne Muhammeden abduhu wa rasula. Dyher e ka shqiptue koka e Saidi ibn Gjubejrin e ndame prej trupit të ti dëshmin la ilaha illallah Muhammeden Resulullah, dhe thot Imam Dhahebiu dhe transmetusit, para se me mbyt Saidi ibn Gjubejrin, i ka zgjat dur Saidi para Allahu te bareke ve teala, i ka thon Allahumma la tusallithu ba'di ala ahadin abada. Ka thon, o Zot, pasi të mbyse mua, mos ja mundson me vra dikan pas mua asnjëherë. Andaj Haxhaxhi thot, më ka vëra Saidi, më ka vëra Saidi. I ka dol natën dhe e ka të mërue, dhe i ka dol ditën dhe e ka të mërue, dhe nuk ka jetu vetëm se, pas më ditë pas mbytës së Said ibn Gjubejrit. Said ibn Gjubejrin e ka mbyt në muajnë Shaban, dërsa Haxhaxhi ka ndru jetë në muajnë Ramazan. Në muajnë Ramazan. Andaj, thot Imam Dhahebiu, se para se me mbytë, i ka ardhë djali ti për ta mëshirue dhe për t'i thonë, o baba jem, largoju prej këtina, kërkoj falje Haxhaxhit dhe largoju mësë të vrase. Ja ka këthi përgjigjë kështu. Ka thonë, o djali jem, qka duhet baba jetë kër i ka bo 57 vjetë? Qka i duhet jetë a babës tanë, i ka bo 57 vjetë. Pra njëri ju, kër t'i mbush 50 vjetë, i mbush 60 vjetë. Atar, qka duhet me bo? Duhet me qenë zemra e ti dhe bindja e ti shumë ma shumë nga Allahu se sa 20 vjeqari dhe 30 vjeqari. Qka i duhet jetës jetë a babës tanë pas 57 viteve? Andaj thot Imam Dhahebiu se Said ibn Gjubejri ka ndru jetë në vitin 95 të hijgjrit, ndërsa ka lind në vitin 38 të hijgjrit, kure ka mbor pushtetin Ali ibn Ebi Talib radhiallahu an, dhe ka jetu dikon 57 vite ky plak i muslimanëve, dietar i muslimanëve, njeri cili ka shërbi islami dhe muslimanëve dhe ka dasht Allahun dhe pengamerin sallallahu aleyhi sallam dhe ka dhon shpirtin e tina duke pas mundësi me shpëtue. E ka dhon shpirtin e tina duke pas mundësi me shpëtue, vetëm e vetëm mos mundën shmu para zulumqarit, mos mundën shmu para diktatorit i cili ka nënqmu muslimanët dhe djetarët. Andaj djetarët kanë thanë se Said ibn Gjubejri numrohet nga djetarët e muslimanëve, nga hafizat e muslimanëve, nga shahidat e muslimanëve. Elusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që Allahu te bareke u atarat dhe mundsoje me jetu jetën e Said ibn Gjubejrit, me jetu e jetën e Abdullah ibn Abbasit, Ebu Hurejrës, e muslimanëve të parë, brezit e muslimanëve. Elusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që Allahu te bareke u atarat dhe mundson me kuptu e fjallën e tina, fjallën e pengamberit sallallahu aleyhi sallam. Elusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që Allahu te bareke u atarat dhe ban djekës të brezave të sahabeve, ndjekës të brezave të tabiinëve dhe dietarëve përmas. Elusim Allahun Xhelle Xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala musliman kudo që janë Allahu të ndihmon, yetimat e muslimanëve Allahu të mëshiron. Elusim Allahun Xhelle Xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala na jep të gjithë përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.